الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سورة الصافات سورة ياسين پسیه ذکر کو او نزول کې پس د سورۃ انعام نه ده. مخکې سره مناسبت او ربط په ډیر وجوه ده. کم احوال چې سورۃ یاسین کې ذکر شیو دا غي ټول تفصیل له په دې سورۃ صافات کې کا احوال قیامت نوال تکي دومره وضاحت او تفصیل نو لکه دې صورت کې چې به کوي. کا احوال د قومونو هلاک شوي سورۃ یاسین کې مختصر ویلو چې کما هلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. څومره ډیر هلاک کړی دي مون قومونه چې بیا نه واپس کیږي. سورۃ صافات کې به دغه قومونو حال بیان کی تفصیلا. دغه سي په احوالو د کواکبو کې چې د انور او سپوږمۍ ذکر کړو سورې یاسین کې نو دې صورت کې بداغي تفصیلی پورا. دغه سي په مسلې توحید کې چلته هم په لفظ سبحان الذي سره بیان کړو د وزلا دلتهم دغه سي احوال د مؤمنانو او د مجرمانو چلته کې مختصر او دلته کې به پوره تفصيلي. ناول مناسبت دار چری کې عقلي دلیلونه زیاتو سورۃ یاسین کې وایت اللهم وایت اللهم او دې سورې صافات کې وا نقلي دلیلونه ډېر پېښ کړي. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نا توسید ملائکو نا دویم اداو چی اگه کی تسلی ذکر کلیو پیغمبر لا چی ولا یحزن کا قولهم تدیدہ خبری غم جن کی تالرا انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. اللہ یمون خبریو چی دی سخکاروی سپٹوی تا پریشانی مکوا. خدا غی اس بات بو کی سورہ صافات کی پتفصیل سرا او دا عذاب سبب بذکر کی چگو رمخ کے و طویل شیو چو ما علمنا و شعر و ما ینبغی لہ چمو خودی پیغمبر تا شعر ندے خولے و ندے سرا مناسب دی اشعار لستل عدیب بیام هغه ته شاعر او مجنون وای. ويقولون ان لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. دا وی چې مونږ د خبرې د وژنا خپل الها پریدو چې دا شاعروم دی او لیونیوم دی. دغه سې سورته یاسین کې اثبات ته قیامت کړو په دلیلونو سره احوال مجرمانو او مؤمنانو ذکر کړیو. ما ډیر په تفصیل سره دې سورته کې بیان کړي کغه بشارتو جن اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون. ویلو جنتیان نن ډیر په لوی خوشاله او شغل کړي. د دغه جمله او دغه آیت وضاحت په کې سوره صافات کې او دغه نعمتونه بیانې اولئک لهم رزق معلوم فواکه وهم مکرمون فی جنات یطاف علیهم بصحاف من ذهب. داغ نعمتونو ذکر کئی چی قیامت کے بعد اللہ دیل ور کئی داغ سے اقوام مکذبا ترشیو دریم ادا چمح کے رد شفاعت قہری سورۃ یاسین کے صاحب یاسین نا چ اتخذ من دونی آلہتن بغیر دلانا نور انسم ان یردن الرحمن بذرن لا تغنی عنی شفاعتهم شیئن. رد شفاعت قہریو سورہ صافات کے ترقیدہ اللہ وی شفاعت کو نشکولے عاجزی کی تضرع کی اللہ کا تضرع او عاجزی بد ملائکو ذکر کی تضرع عاجزی بد انبیاء ذکر کی تضرع عاجزی باد جناتو مخلوقات دنیا کے دارے چو ملائک دیو انبیاء کرام دیو جنات تی اللہ وی طول عاجز دیو ما تا محتاج دی. دا ملائک عاجزی پا اول دویم دریم آیات کی ذکر کرلی وچی منگوی چه اللہوی صف تلون کی دی زما پا عبادت کی وصفات صفن. او دویم فزاجرات زجرن اللہ دید پار علی گلی چه شیطانان شڑی رٹی او فتالیات ذکرن دنیا کی دا اللہ کلام خوری انبیاء و تیرسی. دا درې قسم عاجزی اول بیان کړه او درې با اخر کې بیانې چې دا ملائک وي وما منا الا له مقام معلوم. زمونږ د هر یو د پاره وي ځای مقرر دی چې دا غینا خوځیدین شو. بیا وی وینا لنحن الصافون مونږ خدا سي سب تلون کیو لکه تاسو چې په جمعاتونو کې د منځونو لپاره صفونه جوړاوي مونږ هم یې صفونه جوړو. د درې قسمه عاجزي اول کې او درې قسمه په آخر کې شپږ قسمه د ملائکو او دغه سې شپږو انبیایو عجز به بیانې چې نوح علیه السلام ابراهيم عليه السلام الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ و حارون علیہ السلام دوارا که دوارو واقعا یوشی نشپک انبیاء دیو که جدا جدا شنو دوو انبیاء عاجزی بیانی یاریو چه اللہ تا فریاد که اللہ تا عاجزی کئی نو سورت تفصیل دے دمخ کی سورت یاسین التویلی وامتاز الیوم ایو المجرمون یو کم شپیت کی نو دی سورت کی بوید ویشتم کی احشر اللذین ظلموا وازواجهم راجمک اے ظالمان او دیغا مرگریو دیغا آلیہا فَحَدُوْمْ إِلَىٰ سُرَاتِ الْجَحِيمِ پورا تفصیل لیے کئی اوغی دیو بلن براعت کئی سورہ یاسین کی ویلو سلو اختم کی کلن فی فلکی اصبحون چہر یا استور ہے کغٹتے کوڑو کے دے پاگ اخپل اسمان کی روان دے دل تبوی سوافات کے پاول کے ان زینا السماء الدنيا بزینۃ الکواکب چمږ دا اسمان خیستا کړل دی په ستورو سره دا زینت دی دا اسمان د پاره چې درې صفاتونه په قرآن ذکر کې زینتوم دی شیطانان په مشتلی شي او خلق په هدایت عمومی او بن نجم هم یهتدون دا قیامت پا حق کی ویلیو یو کم پندوس کی چین کانت اللہ سویحتا واحدتا یو اچوا دا ناسا پا بدی ادری گی و جوندی بشی قیام حدیث صورت کی بہوئی فینما ید اجرت واحدتا اگر چغیتا یو جڑک ہوئی چی بس یو جڑک بشی و دنیا بروانی قیامت بقائمی کسو احوات ہوئی کسو اجرت واحدت انوات ہوئی سورہ یاسین کی امویلی دو پاندوستم کے چدید قبر النپاسی نچغی بکی چیا ویلنا من باعثنا من مرقدنا چارا پور تکلو دو آرام دو زین اسو افات کی ہوئی یا ویلنا هذا یوم الدین چیږي وای چې دا ورځ د قیامت ده دا ورځ د جزاء او سزا ده شلمیات کې صفات کې وای بشارت کې چې ویلو 55 کې چنا اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون نو دا غی تفصیل سوره صفات کې 15 ځلو کو چې دا سوق دي چې الله وی جنت کې اپړي رلو او خوشاله کې مصروفي سوق دي نو پینځه ځلوي الا عباد الله المخلصين صلوا ختم کې وي نو بیا وي الا عباد الله المخلصين 74 کې وي صلوا رويا کې نبی آوی اللہ عباد اللہ المخلصین 128 کی ہوئی نبی آوی اللہ عباد اللہ المخلصین 160 کی ہوئی نبی آوی اللہ عباد اللہ المخلصین 169 کی 15 لیوی جی چاہا مخلصین دی کنا مخلصین موحدین ہوتا ہوئی یو مخلصین دی اغزان له مطلب دی هغه د بنده خپل همت ته چې ځان کې اخلاص پیدا کی عقیده د توحید پیدا کی نو هغه ته مخلصین مخلص وای او مخلصین هغه ته وای چې الله ولزله کې اخلاص اچولې دې اختیار نه بس الله اراده وشي چې هدایت و تکوم عقیده ول صحیح کوم نو آغی تا مخلصین وی اول نمبر پاغی کے انبیاء دی ملائک دی ابی اور پسی موحدین مومنان دی گورا پینززل اصواف پات کی دی یاد کرل ترغیب توحید تا دے پدے کی سورہ یاسین کی امیلیو بہا سٹھ کے دوش پیت کے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا چې دې شیطان خډیر ډلې گمراه کړي پتا سو کې کنه فلا تعقلون د دې صورت کې بوموي 71 کې وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ أَجِبِلًّا كَثِيرًا هغه ذکر کړل چې ډېر گمراه شي سورہ یاسین یې ختم کړو په دې باندې چې فسبحان الذی بیدیه ملکوت کل شین نو سورہ سواپات به ختم کی په دغه چې سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین د دوه اختتامی او شانتی ده سورة یاسین کی ویلیو 41 کی چنا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون مونږ د دې خلقو هغه مشران د نوح علیہ السلام په کشته کې خېجولیو سورة صافات کې بوي 77 کې چې وجعلنا ذریتهم الباقین ام دغا اولاد نوح علیہ السلام دنیا کی باقی شو دغن دنیا کی نسل خور شو هم الباقین اگر جکم کشتے کی ناس تو دو سورت سوافات دعوة دا تضرع دو پاک و خلق و انبیاء کرام ملائک او دغا سی مومنان عاجزی کی اللہ تا ٹول او صورت کی دری باب دی اول باب دے 174 پوری او دے کی عجز دا مخلوقات بیانی اول کاغا ملائک دی او کاغا جنات تھی ابیا اور پسی حال د دوالو فریقینو وګد تخویف د مجرمانو دغه احوال د قیامت تیوبل سره جګړې دیوبل نبرات چې دوی اشتم نشورو کیږي دا وګد تخویف دی دغه احوال د قیامت یو بل سره اور سره بیا اخری وجه بیانې چې دا دی ولې دې ترالو دا سر رسوا شو نګور 34 کې 35 کې وجه بیانې اوقع مجرمان نم اخلی خچ مونږ مخ کې ویلو یاسین کې چې ګوره مجرم ولاګر تنوي جوارګر تنوي سودخور تنوي مشرک تنوي مدل تیمانا اکڑا کنگورا چونتی سیاد کی ہوئی اِنَّا کَذَلِكَ نَفْعَلُو بِالْمُجْرِمِينَ دا سوکو مجرمان اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ کلمی دشمنان توحید دشمنان چه کلب و تولیو چه لا اله الا اللہ درست کلمہ ملوئی بے کولا یستکبرون چه زمان دی توحید تاجت نشتا دا مجرمان خوا چه اللہ و تا قیامت کی ومتاز اليوم آئیو المجرمون جدا شئنا دا توحید دشمنانو خوا دیتا مجرمان وی مشرکین ویقولون ایلنا لتارکو آلہتنا پیغمبر ته شاعر وی مجنون وی او توحید نه ځان لوی ګاڼه چې زموږ دی تاجت نشته کدا توحید نه زموږ نه دی قبول دا وګت بیان د مجرمانو په آخرت کې بیانې نور پسې وګت بیان د مؤمنانو الته خدوم رویلو چې ان اصحاب الجنه اليوم فی شغل فاکهون کنا نزلته کې وی دی 41 نا چې لا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکه نعمتون دی نعمتون دی تر اخره پور دا بیان دی دوالو فریقین تر 74 پورې 109 74 پورې دا اول باب پدې کې اول عجز د مخلوقات ملائکه او جنات او بیا ورپسې د مؤمنانو او د مجرمانو حال دومره وګت 74 آیاتونو کې دا ذکر کړی دی بیا د 75 نه دویم باب شروع کی او په هغه کې د انبیاء او بیان د وو انبیاء او ذکر چټول الله وی ماته محتاج دی ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون نوح علیہ السلام چیغا کړه حکم دې کې سوره قمر کې ویلو چانی مغلوب فانتصر الله کمزور ما زما امداد وکي فبتحنا ابواب السماء نزمکه د اسمان اوپر اپری هو الله ته محتاج کنا نادانا چغي والي وګوره ته شفاعت وکي اي ځان په خپل محتاج دي الله ته چغي وي بیا ورپسې د ابراهيم عليه السلام ان من شياته ل ابراهيم دا حال وګوره چې دا قوم بوتان مات کړو نو قوم اوی چې د سره بل کار نکو ورته ورزو فالقوه فی الجحیم وی ورزو فارادو به کیدن فجعلنا ملسفلین هغه خمن صبح تیار کړه والله ما ارسل ختم کړ بس تاسو نس میکړه وقال انی ذاهب الی ربی سیادین امتحانات پر آغلی دی دے ابتلا دے ابراہیم علیہ السلام بے اور پسید موسیٰ علیہ السلام و دہارون علیہ السلام وَنَجْجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَاهُمَا مَا خلاص کرل او بنی اسرائیل من الکرب العظیم وَنَصْوَرْنَاهُمْ مَا امداد کرلو وَحَدَيْنَاهُمْ مُنْغَتَ حِدَيْتَ کرلو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الله ای زما امن تا سلامتی ته محتاج او ټول تزرع د الیاس علی السلام بیا د لوس علی السلام بیا اخر کې د یونس علی السلام چې وګوره یونس علی السلام په کومو تیارو کې پروت دی فالتقمه الحوت وهو ملیم میتیر کو فلولا انه کان من المسبحین کدای نو ویل کنا چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مسبحین للبس فی بطنی لا یوم یبعثون نو قیامت پورې او پکې پروت بیا او توحید کې دومره برکت ته چې الله ای فنبذنا وبالعرای او موږ ورځو پډاګه نو 174 پورې دا دویم بابو 147 پورې دویم باب د انبیاء او عجز ذکر شو او د 148 نه تر اخره پورې دریم باب او هغه کې هغه مزامین بیا دوباره کوي عجز د ملائکو هم خلقنا الملائکه اناسا هم شاهدون دی ویدا د لالونه دی الله تاسو موجود په هغه کې چې ما پیدا کول اصطفى البنات على البنين تاسو په زامنو خوشاله یې او ما ته هم لرو سپار ایز د ملائکو بیا ذکر کو اغي وي وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون دا درې قسمه چې مونږ خو یو خاص مقام دی ترقی نه کیږي پروموشن نه کیږي بس په غزه ولاړ یو انسانان ته تاسو بختور یې چې یو عمل کوي نو مرتبه مو چتیږي مرتبه مو چتیږي امون له الله یو مقام مقرر کړی دی چې دا غي نبره نشوتلې ان له نحن الصافون او نحن مسبحون زمونږ کار دغه دی الله په عبادت کې مصروف یو بیا اخر کې تسلی د پیغمبر ته بیا بیا چې فتولانهم بس مختنه واړه دې خلقونه او انتظار کوه د دې انجام به وینه وابصرهم فسوف يبصرون بیا ته وی وتولانهم مختنه واړه حتا حين وابصرهم فسوف يبصرون او اخر کې دعوه ذکر کوي د توحید او د صورت دعوه هم دواړه یو کړی دی ښا د صورت دعوه جدا ده تزرع د پاکو خلقو مستفینو او د توحید دعوه جدا ده سبحان ربک رب العزت عما یصفون دا دعوه توحید ده او دعوه د صورت ده وسلام علی المرسلین الله بچ کړی ښا کنی غیس کول شو نوح علیہ السلام یوازې د ټول قوم وی الله زه حکم زورې زما امداد وسو کوم تاسو هر پیغمبر ښا وسلام علی المرسلین الله سلامتی اور کړی دا الله ول امن ور کړو بچ کړیو د قومونو نه یا کده اخرت سلام شي نوم سیدا که صاحب یاسین یې قتل کو ارسم را ظلم وار سراو کو الله رب العزت وی چی داغه نه خوا مرتبه نشو اغسته بدن سره کار بدن سره روح سره هکار نشو کول زکا خو مولیګ جنت تا چقیلت خل الجنه جنت تل امن او سلامتی او ته حاصل شو نو داغه سي الله رب العزت انبیاء ولا دنیا کې هم امن ورکړي او آخرت کې هم امن او مؤمنان ول زکه پینځه ځله ذکر کړو چې عباد الله المخلصین دا دي د الله بندیان خالص کړی شي چې دا غي عقیده دای چې سبحان ربک رب العزت پاک دی هغه رب چې زور او طاقت داغه دی دنیا او آخرت کې دسنه پاک دی اما یصفون دا چې دې تعریف کوي کنه دیم په خپل خیال کې وی چې مونږ د الله تعریف وکړو مونږ کتاب ولیکو اب هغه کې هم د الله عظمت او لوی بیان کړه الوی دغه یې ښه چې پلانې دې نازولې دي هغه لري برخه ورکړې دي او هغه دې ډیر مرتبه ته رسولې دي دا دی الله عزت دین پاک امدادی چې کوم زما تعریف کوي کنه دا تعریف نه دی دا ودي زما توهین کوي په دې مصیبت اختری بس چاله چاله حفاظت نه کوي پامن کې نه ساتي نو سره د ډیر علم نه دا غو خلی نه مداغه خبر راوځي چې په یو مسله باس کوي کوي کوي او اخری کشی نوی بی حرمتی سید الابرار سڑی خپشی دی دمرا علم تا دیو گورا دی دمرا معلوماتو تا دیو گورا اچی دی زیل راشی نو فیل شی دا کم زیر آگلی دی پیغمبر چردا سویلی چې به حرمت اصحابه کرامو کې چتا سویلی چې به حرمت دای کوم ځای نه ذکرې په دواګانو خدا نشتا مدین ډیر کم خلق بچته ښا کدا پوسټ نه وکي چې دلیل خو نه دلیل نشتا ولې وي ته پیغمبر شان نه مانی نشان نه ځای مونږ خو چې سکو دا ټول مونږ تر اغلی دی نقل شوی دی مونږ ځان نه پکې سن شو کولې کدا دعا کو نو چې مخ کې چا کړې ده ناغه بکو ک ذکر کو چې مخ کې چا کړې ده ناغه بکو اذکار مسنونه او دعای ماسوره دا زمونږ دین دی او چې چا نی ویلی ناغه نه وزن ساتو اسنه چې په خدای دروغ جوړ کو په پیغمبر دروغ جوړ کو چې هغه نی ویلی مونږ لګیایو او حرمتونه یادو برکتونه یادو نا برکت او حرمت صرف د الله دی نو ځکه وی عام ما یصفون کدی په خپل خیال کې الله وی زما صفت کوي خدا زما صفت نه دی دا خودی ما سره شرک کوي زما صفت خواغه دي چې ما قران کې کړه دي او نبی صلی الله علیه وسلم چې لا احصی سنان علیکا یا الله زستا تعریف نشم کولی پورا انتا کما سنیتا علی نفسکا بس تو اغسی چستا تا دا خپل ځان کم تعریف کرے اغسی چستا خپل ځان لکم توحید حکم عظمت حکم تصبیح بیان کرے دنو اغسی لا احسوی سنان علی کا زستا تعریف نشم پورا کولے دے حوالا ورکڑے وخا نو قرآن لدید پاروائیو چی غلطی را نو نشی خطائی را نو نشی دخلین هم داسې کلمو نوځي چې مونږ یې سو معمولی ګڼو دا غي د وجه نه مونږ مبتلا شو پاره کې نو سورې صفات په تفصیلی دا ټول مزامین او سورۃ یاسین کغه احوال قیامت تي کغه احوال د مخلوقات تي کغه مسلې توحید وا کغه د اثبات د رسالتو رسول الله صلی الله علیه وسلم او که عجز د مخلوقاتو چې نه په شفاعت قهری الله وي سکه چې هغه جزان محتاج دی الله ته فریاد کوي اته وی چې دی به زمونږ لپاره الله سره سفارش کوي واخر دعوانا